الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ذكر شرار المنكر. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا سيف علي بابا باب ما يوحى من سب الأموات. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. تابعه علي بن زعل ومحمد بن عروة وابن أبي عدي عن شعبة ورواه عبد الله بن عبد القدوس عن الأعمش ومحمد بن أنس عن الأعمش. ما ينهى من سب الأموات، مردوں کو گالی دینا، مردوں کو بلا بھلا کہنا، اس سے شریعت نے منع کیا ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ آپ نے فرمایا: لا تسب الاموات، مردوں کو برا بھلا نہ کہو. فانہم قد افضوا الى ما قدموا، جو کچھ اعمال انہوں نے آگے بڑھائے ہیں وہاں خود جا کر کے وہ پہنچ چکے ہیں، لہذا ان کو جو جزا ملنا اس کی وہ جزا مل رہی ہے، جو سزا ملنی سزا مل رہی ہے، لہذا مردوں کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے. لہذا انسان کو محتاط ہونا چاہیے کہ کسی کے سلسلے میں، چاہے وہ مردے عہد قریب کے ہوں چاہے عہد بعید کے ہوں، کسی کے بارے میں آپ نازیبہ کلمات استعمال کریں، چاہے علماء ہوں چاہے دیگر لوگ ہوں، تو برا بھلا کسی کو نہیں کہنا چاہیے. کسی سے کوئی غلطیاں ہوئی ہیں، ان غلطیوں سے لوگوں کو آگاہ کرنا یہ دوسرا مسئلہ ہے کہ فلاں کا قول یہ تھا جو یہ غلط ہے، یہ اور بات ہے. لیکن کسی کو نشانہ بنانا، تان و تعریف کرنا، کسی سلسلے میں برا بھلا کہنا، یہ قطعی طور پر روا و درست نہیں ہے. جب ہم خیر رحم و باب قائم کیا تو اس کے بعد کوئی سمجھ سکتا ہے شاید اب کسی کے بارے میں کچھ کہہ ہی نہیں سکتے ہیں، لیکن پورا قرآن بھرا پڑا ہے کس سے؟ فرعون کے بارے میں، نمرود کے بارے میں، قارون کے بارے میں، تو کیا بھرا ہے؟ پورا قرآن بھرا ہوا ہے. تو ایک طرف تو مردوں کو بلا بھرا کہنے سے منع کیا گیا ہے، اور ایک طرف پورا قرآن دیکھیں گے آپ تو جس طرح کے قومیں تھیں، افراد تھے ظالم، ان سب کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ تذکرے کیے ہیں. اور لہذا امام خیر رحمہ اللہ نے اس کے معن بعد ذکر کیا بات باب و ذکر شرار الموتا، جو شر قسم کے لوگ تھے جس سے پور انسانیت جو ہے پناہ مانگتی ہو، ایسے لوگوں کے اگر تذکرہ کیا جائے تو اس کا حکم کیا ہے. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي عن الأعمش قال حدثني عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أبو لهب للنبي صلى الله عليه وسلم: تبا لك سائر اليوم، فنزلت تبت يدا بلهب وتب. تو ابو لہب نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا تبا لك سائر اليوم، ہمیشہ صدا تمہارے لیے ہلاکت، جب یہ کہا تھا نعوذ باللہ، تو قرآن کی آیت نازل ہو گئی تبت يدا ابي لهب وتب. آپ اس کو صلوات میں پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں؟ پڑھتے ہیں اسے. تو مردوں کو یہ برا بھلا کہنا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ سبھی اموات ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ اس کو جو ہے تبت کہ اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، نیست و نابود ہو جائے، ہلاک و برباد ہو، تب ہلاک ہو، تو اس کے لیے ہے قیامت تب لوگ اس طرح کی دعائیں کرتے رہیں گے، قرآن کی آیت پڑھتے رہیں گے. تو معلوم اس قسم کے لوگ اس قماش کے ہوں، ابو لہب، ابو جہل، فرعون، نمرود، شداد، اس طرح کے اور جانے کون کون لوگ گزرے ہیں. اگر ایسے لوگوں کا تذکرہ اس انداز میں کیا جائے تو شریعت کی نگاہ میں منعیان ہو نہیں ہے. خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں تذکرہ کیا ہے، اور قیامت تک جب تک قرآن باقی رہے گا تب تک ایسے لوگوں کا برے الفاظ میں تذکرہ ہوتا رہے گا، دنیا ان پر لعنت اور ان کے لیے بددعائیں کرتی رہے گی. اس سے پہلے بات آئی تو میں نے بتایا تھا کہ نہیں اس کے لیے طاق ہونا ضروری ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ جب جنازے کے افراد کم ہوں تو انہیں کم سے کم تین صفوں میں کر دینا چاہیے. یہ بات کہی لوگوں نے، کم سے کم تین صفحے بنا دیں، باقی زیادہ لوگ ہیں تو کتنی صفحے بن رہی ہیں اس کا کوئی اعتبار نہیں آتا. روایت اس سے پہلے بھی آ چکا ہے جنازے کے مسائل میں کہ وہ لوگ جن کو لوگ اپنے فرائض کے لیے بہتر سمجھتے تھے انہی کو بڑھایا کرتے تھے جنازے کے لیے، فرائض کے لیے جن کو بہتر سمجھتے تھے انہی کو بڑھایا کرتے تھے جنازے کے لیے. ہاں اس طرح کے لوگ ہیں جو جن سے انسانیت پناہ مانگے، جن سے انسانیت پناہ مانگتی، چاہے اس دور کے لوگ ہوں چاہے پہلے کے دور کے لوگ رہے ہیں، اگر ایسے لوگوں کو تذکرہ ہو تو پناہ ایسا تو کوئی مانگ نہیں. لیکن کوئی انسان تھا انتقال کر، کچھ غلطیاں بھی اس کے اندر تھی، اچھائیاں بھی تھیں، اب آپ کو موقع لوگوں سے اس کی غلطیاں بیان کرے فلاں ایسا تھا فلاں ایسا تھا، تو نہیں صحیح ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پردہ کیا ہے اور آپ اس کے اوپر پردہ کیجیے. میں سترہ مسلمان سترہ اللہ فی الدنیا ولا آخرہ. کیا ضروری کیا اس کے بارے میں علی ڈان کے فلاں چاہتا فلاں چاہتا. آپ کو علم پردہ پوشی کیجیے, ان شاء اللہ تعالیٰ پردہ پوشی کرے گا. لیکن یہ لوگ جن کی دنیا جانتی ہے ان کے مظالم, یہ لوگ جو ان کے مظالم اور دنیا سبھی کے سامنے ہیں, تم کے بارے میں تذکرہ گز کرے یہاں تو کوئی معنی نہیں ہے. جی وہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل, یہ اپنے بھائی کے لیے استغفار کریں تسبیح کی ثابت قدمی کی دعا کریں کیونکہ ابھی اس سے سوال ہوگا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دفن کرنے کے بعد لوگوں کو ترغیب دی ہے کہ مردے کے حق میں دعا مانگی جائے, اس کے لیے استغفار کیا جائے. کیا جی مسلمان اور ہاں صحیح ہے, اگر مسلمان اور بہرحال اچھائیاں اس کے یہاں ہیں موجود ہیں, آپ کو غلطیاں معلوم ہیں تو ان کا نہیں تذکرہ کرنا چاہیے. لیکن بہرحال وہ چیزیں جو بالکل الاعلان سب کو معلوم ہے, المجاہر بالفسق الاعلان جو فسق کے کام بالکل بہتر دنیا جانتی ہے, تو اگر ایسے لوگوں کا تذکرہ آئے تو الاعلان فسق کے اعمال کرتے رہے ہوں تو ایسے لوگوں کی ان کے بارے میں کہا کہ غیبت کرنا بھی ان کی صحیح ہے. غیبت کرنا صحیح ہے چند لوگوں کی, انہیں میں سے آتا ہے کہ وہ شخص جو الاعلان فسق و فجور اور اس طرح کے کام کرتا ہو تو ایسے لوگوں کی غیبت نہیں مانی جاتی. کیا جی تین بار کا تذکرہ آتا ہے. کیا جی مردے قبر میں اتارنے موقع سے نہیں, یہ نہیں معلوم مولانا صاحب. باقی یہ ہے جو مردے کو اتارتے وقت دعا ہے بسم اللہ والا ملت رسول اللہ, یہ دعا ثابت ہے. باقی اس کے بارے میں مجھے نہیں معلوم کہ مٹھی دیتے وقت جو ہے منا خلق نام کو پڑھنے کے بارے میں. ایسی بھی کوئی تفصیل مجھے نہیں معلوم اس کی کیفیت جھک کر کے کھڑے ہو گئے, ایسی کوئی تفصیل مجھے نہیں معلوم مولانا صاحب. کچھ لوگ بہت ساری چیزیں جانے کیا, کیا نہلانا ہو تو اس کے اندر اور کرنا ہو تو اس کے اندر. کچھ لوگوں نے کہا تھا طریقہ جو ہے بتانے کے لیے کہ کیسے نہلایا جاتا ہے, تو میں نے دیکھا یوٹیوب پر ہے موجود اس طرح کا پورا, آپ اس میں لکھ کے ڈالیں گے کیفیت غسل الموتا دفع الموتا, تو اس کے اندر باقاعدہ دیا ہوا پورا ویڈیو سامنے کر کر کے. تو اگر دیکھیں کبھی موقع ملا تو لائبریری میں آپ کے چل کر کے میں دکھا دوں گا اس کے اوپر بائی لوڈ کر کے اس کو, تو پھر دیکھ لیں گے آپ لوگ کہ کیسے جو ہے مردوں کو غسل کیسے دیتے ہیں انشاءاللہ. باقی مولانا کے مولانا بھی لے آئیں گے کسی پن ڈرائیو میں اپنے یہاں سے لوڈ کر کے لے آئیں گے کسی موقع سے اور پھر کمپیوٹر میں وہاں پر دکھا دیں گے. کیا چیز ہاں بالکل کندھا دینا چاہیے مولانا صاحب نیت کو. ہاں تو فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ اس کا انتقال ہو جائے اس کے جنازے کے ساتھ جائیں یا جنازہ لے کر کے اس کے قبرستان پہنچائے تو آپ نے حکم دیا اس کا, وہی کا ماتا فتبہ ہو یا فتبہ جنازہ تو ہوتا ایسے نہیں کہ اب آپ اسے پیچھے پہ چلیے آپ کو اٹھا کے لے جائے گا, اس کے جنازے میں شریک ہوں اسے لے جا کر قبرستان پہنچائے آپ اسے, تو یہ حقوق ہے مسلمان کے دوسرے مسلمان. کیا چیز اس سے پہلے میں نے بتایا آپ کو کہ اگر لوگوں کو اطلاع دینے کے لیے ہو تاکہ لوگ جنازے میں شریک ہوں اطلاع دینے میں کوئی مضائقہ نہیں, صحیح اطلاع دینی چاہیے. لیکن جسے کہتے ہیں کہ النعی میت کے خوبیاں بیان کرنا فلاں تھا اور ایسا تھا فلاں کا انتقال ہو گیا ہے, جو زمانے جاہلیت کا دستور تھا لوگ بھیج دیتے تھے کسی آدمی گھروں گھروں جا کر کے اعلان کرتا تھا کہ فلاں کے وفات کی میں خبر دیتا ہوں, اس طرح یہ طریقہ تھا یہ طریقہ سب غلط. لیکن باقی آپ اطلاع دے دیں فلاں کا انتقال ہو گیا فلاں وقت اسی زیادہ ہی صلاح ہوگی تاکہ لوگ شریف ہوں کوئی مانا. بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب الزکاۃ باب وجوب الزکاۃ وقول اللہ عز وجل واقیموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ وقال ابن عباس رضی اللہ عنہما حدثني ابو سفیان فذکر حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یأمرنا بالصلاۃ والزکاۃ والصلۃ والعفاف. تو اس سے پہلے اسلام کے جو دو بنیادی ارکان ہیں ان کے سلسلے میں ساری گفتگو مکمل ہو چکی ہے. ایک پہلا رکن شہادتین کا کتاب الایمان پڑھ چکے آپ. اسی طرح سے صلات اور صلات کے لیے جو شرائط ہیں طہارت وغیرہ وہ سارے مسائل آپ کے مکمل ہو چکے ہیں. اور کتاب الجنائز کو بھی اس سے پہلے ہی کر دیتے ہیں صلات کے بعد ہی, کیونکہ اس کے اندر بھی کیا ہوتی ہے صلات ہوتی ہے گھر کے. کچھ لوگوں نے مؤخر کیا ہے, خدا رحمہ اللہ نے کتاب الجنائز کو مؤخر کر رکھا ہے, لیکن عام طور سے لوگ صلات کے ساتھ ہی اس کا تذکرہ کر دیتے ہیں کیونکہ یہ بھی صلات ہی ہے اور اسی میں سارے احکام آ جاتے ہیں, چاہے وہ کفن دفن کے ہوں چاہے اور دیگر متعلقات ہوں اس کے. تو یہ سارے مسائل مکمل ہونے کے بعد بھی اسلام کا تیسرا نہایت ہی اہم رکن ہے زکوٰۃ, اس کا تذکرہ امام بخاری رحمہ اللہ یہاں سے شروع کر رہے ہیں. زکوٰۃ کا لغوی معنی دو آتا ہے. ایک زکوٰۃ کے اندر معنی آتا ہے انما, بڑھوتری کا, زیادتی کا معنی آتا ہے انما, اور دوسرا معنی آتا ہے طہارت اور پاکیزگی کا. تو زکوٰۃ کے اندر لغوی طور پر دو معنی موجود ہیں, ایک تو نما اور دوسرے تطہیر. یہ دونوں معنی اس کے اندر موجود, یہ دو معنی ہیں. اور جو شرعی زکوٰۃ ہے اس کے اندر بھی یہ دونوں چیزیں موجود ہیں, کیونکہ زکوٰۃ دینے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے. زکوٰۃ دینے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کیا کہنا, اولئک هم المضعفون وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ وما آتیتم من زکوٰۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون. تو وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کی, یہی وہ لوگ جو اپنے مال میں اضافہ کر رہے ہیں. تو یہ اضافے کا سبب ہے, لہذا اس کی وجہ سے بھی زکوٰۃ کو زکوٰۃ کا نام دیا گیا ہے. دوسرے اس کی وجہ سے آپ کے مال کی تطہیر بھی ہو جاتی ہے, آدمی کے مال کی, آدمی کے نفس کی تطہیر ہو جاتی ہے. ایک تو مال کی تطہیر ہو جاتی ہے اور دوسرے انسان کے نفس کی جو بغل کی رذالت انسان کے اندر ہوتی ہے اس سے بھی تطہیر ہوتی ہے. لہذا ان دونوں مناسبات موجود ہیں زکوٰۃ کے اندر. لہٰذا زکوٰۃ کو زکوٰۃ کا نام دیا گیا ہے, نما کے اعتبار سے بھی اور دوسرے تطہیر کے اعتبار سے بھی. باقی جو اصطلاح میں کہا جاتا ہے زکوٰۃ کی تعریف کی جاتی ہے, اعطاء جزء من النصاب الحولی, اعطاء جزء من النصاب الحولی الى فقیر ونحوه, الى فقیر ونحوه غیر ہاشمی غیر ہاشمی ولا مطلبی. تو بنو ہاشم بنو مطلب کے علاوہ دیگر فقرا وغیرہ کو جو حولی نصاب ہوتا ہے اس کا ایک جز جو عطا کیا جاتا ہے اسی کو آپ زکوٰۃ کہتے ہیں. تو زکوٰۃ لوگ تعریف تو کرتے ہیں, ساری چیزیں اس کے اندر آ جائیں ساری معنی. باقی زکوٰۃ کیا ہے وہ سب جانتے ہیں آپ لوگ. تو اور اسی طرح سے زکوٰۃ عربی زبان کے اندر استعمال ہوتا ہے. ایک جو صدقہ مفروضہ ہے زکوٰۃ مفروضہ اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو دیگر صدقات مندوبہ ہوتے ہیں ان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو زکوٰۃ مفروضہ اس کے لیے بھی زکوٰۃ کلب استعمال ہوتا ہے. اس کے علاوہ دیگر زکوٰۃ ہوتے ہیں مندوب ان کے لیے بھی زکوٰۃ کلب استعمال ہوتا ہے, جیسا کہ دیکھیں گے. سب سے پہلا باب ہے باب وجوب زکوٰۃ. زکوٰۃ دینا فرض اور واجب ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. صلاۃ و زکوٰۃ دونوں ساتھ ذکر کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے. اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے اندر آیا ہوا ہے, وہی جو حیرت والی حدیث ہے اس میں ٹکڑا ہے, یا مرنا بالصلاۃ والزکاۃ, ہمیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ زکوٰۃ صلہ اور عفاف کی تعلیم دیتے ہیں. تو اس کے اندر بھی زکوٰۃ کا ذکر موجود ہے, لیکن یہاں پر جو زکوٰۃ آپ کے سامنے ہے یہ جو زکوٰۃ بعد میں فرض ہوئی اور اس کا نصاب متعین ہوا وہ بہرحال شکل نہیں تھی. یہ سب نصاب وغیرہ تو بعد میں جا کر کے متعین ہوئی ہے کہ کتنا نصاب کس چیز کا ہے, اس وقت یہ سارے نصاب متعین نہیں تھے, لیکن بہرحال آپ لوگوں کو زکوٰۃ کی صدقات کی تعلیم دیا کرتے تھے. عن زكريا بن اسحاق عن اسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن ابي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال أدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم أن الله افترض عليهم سريع بالقول هي زكاة ذكرنا هي فرض أو واجب هي حدثنا حشيم بن عمر قال حدثنا شعبة عن محمد بن عثمان بن عبد الله بن موهب عن موسى بن طلحة عن أبي أيوب أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بعمل يدخلني الجنة قال ما له وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرب ما له تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل رحمه وقال حديث يعني بره ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو جس پر عمل کر کے میں سیدھے جنت میں چلا جاؤں ایسا عمل کو بتا دیجئے قال ما له ما له کیا مطلب ما له ما له قال ما له ما له مال خرچ کرو ما له ما له کیا جی تعجب کیا صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہاں روایت کے اندر اصل کچھ اختصار ہے جس کی وجہ سے اس طرح تھوڑا اشکال ہو رہا ہے اس کا مفہوم کیا ہے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ یہ قبیلے قیس کا ایک آدمی تھا جس کا نام تھا ابن المنتفق قبیلے قیس کا ایک آدمی جس کا نام تھا ابن المنتفق فاقاب ان کا کہنا یہ ہے کہ لوگوں نے مجھے بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلاں فلاں شکل و صورت کے ہیں کبھی دیکھا نہیں تھا میں نے تو حج کرنے میں بھی گیا ہوا تھا دل ودا کے موقع سے تو مقام عرفات پر میری ملاقات مقام عرفات میں دیکھا میں نے کہ صحابہ کرام کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں تو میں نے کہا اچھا موقع ہے اور جا کر کے میرے دل میں ایک سوال ہے جا کر کے آپ سے پوچھ لوں تو جب وہ آدمی آنے لگا ادھر گھس کر کے بھیڑ لگی ہوئی ہم اور اس کے بعد گھر میں گھسنا جانا تو لوگوں نے کہا یہ لہٰذا لکھا ہوا ہے کالا اناس لکھا ہوا ہے کہ یہاں پر 2 نمبر ڈلا ہوا کالا کے بعد کیونکہ بات صحیح بخار اس کو میں اناس کا لگ جانا موجود ہے تو لوگوں نے کہا مال ہو مال کیا بات کہاں سے جا رہا ہے آدمی تو ان کا مال ہو مال کیا بات ہے کہاں جا رہا ہے تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا اس طرح سے آنا چاہتا ہے لوگ منع کر رہے ہیں کہ بیچ میں کہاں گھس رہا ہے تو فرمایا آپ نے کہ عارف ضرورت مند معلوم ہوتا ہے عارف مانے حاجت مند ضرورت مند مال ہو کیا بات ہے دیکھو کیا کہہ رہا ہے تو خیر وہ آگے قریب آئے اور لوگ درمیان سے گھستے ہوئے چیرتے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا تھا آنے کو تب کیسے کوئی منع کرتا تو قریب آئے تو انہوں نے سوال کیا کہ آپ مجھے ایسا کوئی عمل بتا دیجئے یدخلنی الجنہ جو مجھے جنت میں داخل کر دے تو تھوڑا سا ترتیب اس روایت کے اندر دیکھ رہے ہیں آپ بدلی ہوئی ہے اور کچھ اختصار ہے جس کی وجہ سے اسی شکل میں ہو تو سمجھنے میں آپ کو تھوڑی پریشانی ہوگی تو کیا فرمایا تھا آپ نے تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا جنت میں داخلے کا طریقہ یہ ہے ایک تو تنہا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو معبود تسلیم کریں عقیدتاً بھی اور عملاً بھی عمل بھی آپ کیسی پر ہو کسی کو شرک نہ کریں اللہ تعالیٰ کے ساتھ صلات قائم کریں اور زکات دیں وتصل الرحم اور راضی کیا کریں جو رحم اور داریاں ہیں ان کو جوڑیں آپ یہ کر لیجئے باقی آپ کا جنت کا راستہ یہ پکا ہے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس میں ایک بات کیا فرمائی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو زکات دیں یہی امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصود ہے یہاں پر وقال بعض حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن عثمان وعطيه عثمان بن عبد الله أنه ما سمع موسى بن طلحة عن أبي أيوب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا قال أبو عبد الله أخشى أن يكون محمد غير محبوب إنما هو عمر وإنما هو أمر یہاں پر ذکر کیا ہے کہ بعض نے اس حدیث کو اس طرح روایت کیا ہے حدثنا شعبہ قال حدثنا محمد بن عثمان و ابو مجھ سے 2 لوگوں نے حدیث بیان کی ایک محمد بن عثمان نے دوسرے ان کے والد صاحب نے بھی ان کے استاد کتنے ہیں دونوں استاد آپس میں باپ بیٹے ہیں اور عثمان بن عبداللہ ان دونوں نے حدیث سنی موسیٰ بن طلحہ سے باقی ابو ایوب کا نام ہے امام بخاری فرما رہے ہیں کہ اخشى ان يكون محمد غير محبوب مجھے ڈر ہے یہاں پر جو شعبہ نے محمد کا لفظ کہا ہے یہ محمد کا لفظ محفوظ نہیں ہے غیر محفوظ ہے یہ محمد بن عثمان نہیں ہے بلکہ کون ہے؟ یہ عمر بن عثمان ہے. چنانچہ سبھی لوگوں کا کہنا یہ بالاتفاق لوگوں کی رائے یہ ہے کہ یہاں پر شعبہ سے وہم ہو گیا ہے. شعبہ سے بہت بڑے محدث تھے لیکن شعبہ سے یہاں پر وہم ہو گیا ہے اور انہوں نے عمر بن عثمان کو کیا نام دے دیا؟ محمد بن عثمان نام دے دیا انہوں نے. وہم ہو گیا شعبہ سے. حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا وهيب عن يحيى بن سعيد بن حيان عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان اعرابيا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل اذا عملته دخلت الجنه قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاه المكتوبه وتؤدي الزكاه المفروضه وتصوم رمضان. وقال والذي نفسي بيده لا ازيد على هذا. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من صرف ان ينظر الى رجل من اهل الجنه فلينظر الى هذا. يعني كسي کو جنتی دیکھنا ہو صاحب ایک دیکھ لے جنتی آدمی ہے. حدثنا مسدد عن يحيى عن ابي حيان قال حدثني ابو زرعة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. حدثنا حجاج بن حارث قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ابو جمرة قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول قدم وزوة الخيف على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ان هذا الحي من ربيعة قد حالت بيننا وبينك كفار مضر ولسنا نخلص اليك الا في الشهر الحرام فمرنا بشيء ناخذ عنك وندعو اليه من وراءنا. قال امركم باربع وانهاكم عن اربع: الايمان بالله وشهادة ان لا اله الا الله وعقد بيده هكذا واقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا خمس ما غنمتم وأنهاكم عن التباء والحنتم والنقيل والمزقة. وقال سليمان وابو النعمان عن حماد: الإيمان بالله وشهادة أن لا إله إلا الله. الإيمان بالله وشهادة أن لا إله إلا الله. شهادة أن لا إله إلا الله. روایت ہے آج کی اس سے پہلے کتاب العلم بھی اور اس سے پہلے کتاب الإيمان بھی. حدثنا ابو اليمان الحكم بن نافع قال اخبرنا شعيب بن ابي حمزه عن الزهري قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ان ابا هريره رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ابو بكر وكفر من كفر من العرب فقال عمر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا ان لا اله الا الله فمن قالها فقد عصى مني ماله ونفسه الا بحقه وحسابه على الله. یہاں پر حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی وکان ابو بکر اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے ان کا زمانہ تھا کان تامنا خبر نہ تلاش کیجیے گا اور تو اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اس وقت اور عربی قبائل میں سے جن کو کفر کرنا تھا وہ کفر میں داخل ہو گئے. اس موقع سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا ان سے آپ کیسے لوگوں سے قتال کریں گے جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ. مجھے حکم دیا گیا ہے لوگوں سے قتال کرو یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ اقرار کر لیں. اگر وہ اقرار کر لیتے ہیں فقط عصم منی مالہ ونفسہ ان لوگوں نے اپنا نفس اپنا مال سب مجھ سے محفوظ کر لیا الا بحقی مگر یہ کہ جو لا الہ الا اللہ کا حق ہے اسلام کا حق ہے وہ حساب علی اللہ باقی ان کا حساب اللہ کے ذمے ہے. تو جب یہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو لا الہ اقرار کر رہا ان سے قتال کیسے کریں گے آپ یہ اشکال کیا تھا. تو اس سے پہلے میں نے آپ کو کتاب الایمان میں بتایا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہو بڑے بڑے صحابہ کرام کو معلوم نہ ہو اور ان کے علاوہ جو ان سے چھوٹے صحابہ کرام ہیں ان کو معلوم ہے. لہٰذا اس سے پہلے آپ نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پڑھی تھی. حدیث کس کی تھی؟ ابن عمر کی. عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال امرت ان اقاتل الناس صفحہ 8 پہ ہے حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ. یہ ساری چیزیں ہیں. تو یہ حدیث اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ہوتی جو ان کے بیٹے کے پاس کی حدیث تو یہ اشکال نہیں کرتے کیونکہ اس کے اندر یہ تینوں چیزیں موجود ہیں لا الہ الا اللہ کہیں صلاۃ قائم کریں اور کیا کریں وہ زکات دیں. اگر یہ حدیث ہوتی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے تو نہیں کہتے کیسے آپ قتال کریں جبکہ لا الہ کے اقرار کرنے والے ہیں. وہ تو خود ہی اس کے اندر لا الہ اقرار کرنے سارے کام بنے گا کہ ساتھ دو چیزیں اور اس کی لگی ہوئی ہیں دو چیزیں اور بھی ساتھ لگی ہوئی ہیں اور خود ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ حدیث معلوم تھی نہیں معلوم تھی. اگر معلوم ہوتی تو کہتے کہ آدھی حدیث کیا پڑھتے ہو پوری حدیث کیوں نہیں پڑھتے ہو. دیکھو پوری حدیث موجود ہے وہ یوتھ زکات موجود ہے ان کو بھی نہیں معلوم تھی. تو ایسا بہت ہوتا ہے کہ کسی عالم کے سامنے کوئی حدیث ہو کہ دوسرے عالم کے سامنے نہ ہو. کبھی نہیں سوچنا چاہیے کیسے کئی بار خفیہ ہادہ الگ فلاں صاحب کو کیسے حدیث نہیں معلوم ہو سکی ہے ایسا کبھی نہیں سوچنا چاہیے. تو آگے دیکھیے انہوں نے کیا جواب دیا. فقال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال. کہا میں قتال کروں گا اس سے جو صلاة اور زکات میں فرق کرے گا, صلاة ادا کرے زکات نہ دیں, تسلیم نہیں مجھے. ایسے لوگوں سے قتال کیا جائے گا کیونکہ جس طرح سے یہ صلاة یہ انسان کے نفس کا حق ہے بدنی حق ہے, اسی طرح سے یہ زکات یہ حق المال مال کا حق ہے, اسے ادا کرنا. گویا کہ انہوں نے زکات کو کس پر قیاس کیا, کس پر صلاة پر قیاس کر کے تب استدلال کیا, کیونکہ ان کے سامنے وہ نسل موجود نہیں تھا جو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کیا ہے. والله لو منعوني عنها فكانوا يؤدونها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر والله ما هو الا ان قد شرح الله صدر ابي بكر فعرفت انه حق انه الحق. اگر لوگ ایک پٹیا بھی دینے سے انکار کریں گے, اناف کے معنی, اناف کے معنی کیا ہوتا ہے, الانثى من ولد المعز, بکری کا جو انثى بچہ ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے, اسے کیا کہتے ہیں پٹیا. اردو میں بھی ہوتا ہوا نا سب, ایسا نہیں خالی جو ہے اردو میں ڈکشن دیکھیں انشاءاللہ مل جائے گا آپ کو. تو اگر وہ بھی دینے لوگ انکار کریں گے جس کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا کرتے تھے, تو اس پر بھی میں لوگوں سے قتال کروں گا. آپ تو کہہ رہے زکوٰۃ مکمل نہ دینا, ایک جانور جو اگر کوئی دیتا تھا نہیں دے رہا مجھے تو اس سے میں قتال کروں گا. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ فواللہ ما ہوا الا ان قد شرح اللہ صدر ابی بکر, تو میں نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بالکل انشراح عطا فرمایا ہے, گرچہ دوسروں کو آپ نہ سمجھا سکیں قاعدے سے لیکن اپنے طور پر بالکل کیا ہے انشراح ہے. تو میں نے سمجھا کہ بہرحال حق وہی جس پر کون ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور اس کا بالاتفاق لوگوں نے مانی انہیں زکات جو لوگ تھے ان سے قتال کیا لوگوں نے. تو خیر کیا فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے, زکات حق المال, یہ زکات مال کا حق ہے, اور حق ہے اس حق کی ادائیگی ہر انسان کے لیے جس کے پاس بھی ہو وہ ضروری ہے.